राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2060 दिनांक 19 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम कम से कम एक बात मान लो, जो सच्ची बात है सब मानते हैं, इसको न मानता हो कुछ खरा उठ जाएगा। हम नहीं मानते, हम सब भगवान के हैं, इसे मानने में क्या है? झूठ तो बताओ, इसमें झूठ हो शंका हो तो बताओ, बाधा हो तो बताओ, इसे स्वीकार कर लो हम भगवान के हैं। दृढ़ता से हम श्रृंगार हैं, आदि माँ बाप भगवान ही है। मम एव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, वह मम एव अंश का। ये शरीर है तो माँ बाप दोनों का है, परंतु पूर्व में आप केवल भगवान के हैं। मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है, मम एव अंश, मम अंश नहीं, मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है। आप आज सच्चे है, इसको झूठ मालूम दे नहीं बोलो। ये बात किसी को झूठ मालूम देती हो तो बोलो, खड़े हो जाओ। तो सच्ची बात को भी आज नहीं मानते और क्यों मानोगे? कोई आप निर्देश होते तो ये मान लो। दूसरी बात रही कि दूसरा न कोई, ये बात नहीं मानते, ये मान ले तो पूरा हो जाएगा। ईश्वरांश जीव विनाशी, मेरे तो गर्दन के पास दूसरा न कोई, दूसरा न कोई मान लो तो बहुत ही लाभ एकदम। हम भगवान के हैं या तो बात तो मान ही लो, और दूसरा कोई नहीं बना। शास्त्र में और किसी को नहीं बताया, भगवान को बताया है। उपनिषद में अमृत से पुत्र भगवान का हम है। आप सत्संग करने वाले वर्षों से सत्संग करते हैं और इस बात को भी नहीं मानेंगे, क्या मानोगे? इस बात को भी अगर नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? विरुद्ध तो बताओ। हम भगवान के हैं, दूसरे पीछे पीछे सब पीछे पड़े हुए हैं, एक गुरु जी मार बाप सब बड़े हुए, भगवान बड़े हुए नहीं है असली। दूसरे संबंध आपने जोड़े हैं, ये आपका जुड़ा हुआ नहीं, भगवान का है। हो भगवान के, दूसरे हो ही नहीं। किसी पुरुष संबंध जोड़ो, किसी स्त्री संबंध जोड़ो, वो आपका जुड़ा हुआ है और मिट जाएगा, रहेगा नहीं। जैसे समझ जोड़ा हो मर जाएगा, आप मर जाओगे। गहरा विचार रहो, गहरा दूसरों का संबंध जितना जोड़ा है वे भी मर जाएंगे और आप ही मर जाओगे। भगवान मरेंगे नहीं, आप ही मरोगे नहीं। भगवान का संबंध जोड़ दो, आप भी नहीं मरोगे और भगवान ही नहीं मरेंगे। दूसरा संबंध कोई भी थिर जाए तो बताओ, बताओ इतने बैठे बताओ, वही सब टूटेगा, रहेगा नहीं कोई संबंध, तो रहेगा ही नहीं उसमें क्या फायदा? जो मिटेगा ही नहीं उसको मानने में क्या नुकसान है? रुदा कोई रहेगा ही नहीं तो समझोड़ने क्या फायदा? भगवान संत मिटेगा ही नहीं तो स्वीकार कर भी यहां नहीं है। कम से कम इतना मान लो भगवान गए हम भगवान के दूसरे को जो है पीछे पड़े हुए हैं असली हम भगवान गए। ये मैं कोई गलती बताता हूं नहीं मानने से क्या फायदा है वो बता दो भगवान के साथ नहीं मानने से ये फायदा है बताओ आपका नुकसान भी नहीं चाहते आपका नुकसान हम सही चाहते भगवान का मानने में आपका नुकसान होता हो तो बताओ कोई बताओ और रहेगा सदा आप आदमी हम मानते हो भगवान का संबंध सदा रहेगा आपका और कोई संबंध आपका रहेगा नहीं। स्त्री पुरुष का संबंध है अपने स्त्री पत्र का संबंध है भाई बुजुर्गों का संबंध है भतीजों का संबंध है ये कोई रहेगा नहीं कोई रहेगा नहीं रख सकते ही नहीं ताकत नहीं किसी में रख ले कैसे रखोगे तो सोच समझ करके खूब गहरा विचार कर लो और दिन में विचार कर देना फिर कह देना एक बात तो दूसर वाला भगवान गए क्या हानि होती है विचार है सच्ची बात है शास्त्रों की भगवान गए हम भगवान गए हम भगवान गए एकदम सच्ची बात एकदम इस बात को स्वीकार कर लो भीतर में निरंतर से हम भगवान गए हम भगवान गए आपके बहुत फायदे की बात है नुकसान तो नुकसान हो बताओ किसी कोई नुकसान होता हो तो बताओ नुकसान हो जाएगा फायदा सब चलेगा नुकसान कोई नहीं फिर माने में क्या बात है आपने कोई सही नुकसान नहीं है और कोई बाधा नहीं है सब स्वतंत्र है सब स्वतंत्र है सब स्वतंत्र छोटा बड़ा बूढ़ा मरा भाई बहन सब स्वतंत्र और फायदे की बात है और कोई संबंध रहेगा नहीं क्या पति पुत्र का संबंध रहेगा क्या माँ बेटे का संबंध रहेगा क्या बाप बेटे का संबंध रहेगा क्या भाई भौजाई का संबंध रहेगा कभी भतीजे काका का संबंध रहेगा कोई रहने वाला नहीं कोई रहने वाला है नहीं उसको आप मानते हो जो रहने वाला है उसको नहीं मानते क्या ये ठीक है जो कि आपका संबंध सदा रहेगा ही आप तोड़ दो तो भगवान तोड़ सकते ही नहीं सदा रहेगा और बहुत फायदे की बात है एक बात आप स्वीकार नुकसान हो तो बताओ दो दूसरे किसी का मानने से फायदा हो तो बताओ आज बता दो कल बता दो सोच समझ बता दो नुकसान किसी बात का नहीं फायदा सब बताओ सब तरह से फायदा आध्यात्मिक उन्नति होगी मूल तरह है मूल जितने भक्त हुए संत हुए भगवान को अपना मानना पड़े मेरा मैंने साफ कह दिया मैं तो कह दूर दूसरा तो कोई ऐसे सो स्वीकार कर दो तो क्या हानि है हानि हो तो बताओ आपका हानि करने का हमारा विचार नहीं है सब यही बात है हानि हो तो बताओ लाभ होगा सब तरह से लोक में परलोक में सदा रहेगा और कोई सदा रहने वाला संबंध बताओ माँ बाप का संबंध सदा रहेगा स्त्री पुत्र का संबंध सदा रहेगा भाई भतीजों का रहेगा स्त्री पुरुष का रहेगा कोई संबंध रहने वाला है कहीं जो नहीं रहने वाले उसको मानते हो और निरंतर निरंतर रहने वाले को नहीं मानते, यार ठीक है? उचित बात बताओ आप। नहीं मानना है गलती है, मानता सही बात है। मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं। सेवा सबकी करो, सेवा सबकी करो, अपने को भगवान को मानो। क्यों भगवान के हो आप? जो हो वही बात बता रहा हूं, नई बात नहीं है मेरी, कोई नई बात नहीं है। इस अंश जीव अविनाशी जीव मात्र भगवान के। अब पशु पक्षी अरे जानते नहीं, आप मनुष्य हो और मनुष्य में विशेष सत्संग करने वाले हो, अरे बरसों से सत्संग करते हो, और सत्संग में कोई ऐसे विरुद्ध बात हो तो बताओ। यूं कई कई बातें कहते हो कैसे माने, कभी मैंने भी विरुद्ध कहा तो बताओ, और भी कोई विरुद्ध बात बताओ। तो एक बात को दृढ़ मान लो, हम भगवान गए हैं, ये माँ बाप का संबंध पीछे इस जन्म के बाद में कोई माना हुआ है तो माना तो सच्ची बात मानो, फिर मानो तो सच्ची बात मानो, झूठी बात क्यों मानो? क्या रहेगा संबंध रहेगा? माँ बाप का संबंध रहेगा? और कोई भी संबंध रहने वाला नहीं है, और वो रहने वाला नहीं है। भगवान संबंध अटल है, एकदम सच्चा संबंध। दूसरा संबंध माने भगवान का संबंध और मेरा संबंध करो, उसको अनर्थ बताया है सनातन जी ने, टेबल लिखा है प्रबोधनी में, बता सकता हूं मैं। तो अपना है, मेरा चेला है तो मेरा चेला है, ये संबंध तो नहीं रहेगा, भूल जाओगे। अरे भूलने को बताओ, पहले किसके चले थे इस तरह से, पहले किसके चले थे बताओ, आपको याद नहीं रहेगा। अरे भगवान का है ये बात, बोलो कब नहीं सुनी आपने, किस साथ में नहीं सुनी? सच्ची बात है तो सच्ची बात को मान लेना चाहिए, नहीं मानो तो क्या मानोगे बताओ? झूठी मानोगे, झूठी माने ही हो दुख पाते ही हो, झूठी माने और दुख पा रहे हो, सच्ची बात है। भगवान का मान लो, सदा लाभ होगा। ये संबंध जितना पक्का मान लोगे उतना छूट जाएगा, सच्ची बात आ जाए, झूठी बात छूट जाएगी, झूठी बात ठहरेगी नहीं, झूठी मानो कितनी मानो ठहरेगी नहीं, और ये जाएगी नहीं। अब मानो तो न मानो तो जाएगी नहीं, तो रहेगी। तो रहने वाली कोई मानो, जाने वाली क्यों मानो? मानना ही मानना हो, सच्ची बात है एकदम सबके लिए। जो लाभ की बात है, हानि हो तो बताओ, किसी तरह भी हानि दिखती हो तो बताओ, हानि है ही नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं। हे भगवान, क्या आपने क्या चाहते हैं? क्या आपका खर्चा होता है? क्या भगवान को अपना मानने में क्या परिश्रम होता है? क्या पसीना आता है? क्या बताओ, क्या हानि होती है? नहीं मानने से क्या फायदा है? मानने से फायदा है ये भी जानते हो, ये भी आप जानते हो। भगवान के अमोह जान ठीक है, भगवान के अनन्य चेता सतम जीव मान स्मृति स्वरूप अनन्य चेता सबसे बढ़ेगा, सबसे अनन्य चेता सतम अनन्य स्मृति तो माम योग सुम्यम मई एवं मन आज सब मई बुद्धि निवेश है। गीता में जगह जगह एक दो बार नहीं गई, बहुत बार कहा माँ में एक शरण प्रचार मन मना भगवान मतो मध्या जी मांग नमस्कार माता धाता पिता माँ हम भी जब पता है पिता भगवान है पिता है कृपा करो कृपा करो कृपा करो मैं भगवान का हूं ये मिटेगा नहीं आप भूल से दूसरा माना तो टिकेगा नहीं और भगवान का संबंध मिटेगा नहीं ये मिटेगा ही नहीं ये दूसरा संबंध टिकेगा ही नहीं और दुख होगा ऐ दुख भोग रहे हो अपना मानने से दुख भोग दो एक कहानी सुनाई थी ना लड़का विदेश में रहता था दूसरे प्रदेश में पिता मिलने को गए तो उसको खांसी आ रही थी तो एक कमरे नजीक नजीक कहते वो खांस खास करता है बात ही कर उसको निकाल दिया दूसरी जगह थी नहीं बेचारा बाहर बैठा है खांसी आ गए बाहर निकाल दिया वो धनी आदमी था वो बाहर खांसता है सुबह देखा तो बाहर बैठा पता लगा वो आया पिता मिलने के लिए पिता उसे मिलने के लिए आए उसे तू था वो अपने कमरे में ले गया तो दूसरे का संबंध होने से आदशा होती होवेगी आदशा होवेगी होवेगी होवेगी पक्की बात है अरे भगवान का मान लो फायदा ही फायदा होवेगा फायदा ही फायदा भगवान ही मरे और मरेगा सभी पर भगवान नहीं मरेगा आप भी नहीं मरोगे दोनों अमर हो जाओगे सब बनेगा समझ सब टूटेगा तो फिर टूटेगा तो टूटेगा छोड़ दो सो रहेगा उस रखो अकाट शब्द है भगवान का हमारा भगवान भी छोड़ नहीं सकते आपको स्वतंत्रता दी है तो कल्याण कर दी है पतन कर दी है मदन शरम दिया कभी कभी करुणा न दे कृपा कर देते हैं तो उद्धार कर ही देते हैं बदल कर नहीं देते तो भगवान का मानने से उद्धार होगा फिर बात सब सब हो जाएगी फिर सब ठीक हो जाएगा आप अपनी कन्या को देते हैं तो अच्छा समझते दे जो आपको पसंद आता है उसी को दोगे मेरी प्यारी पुत्री है हेलो करे दिन तो आपने आप क्यों दे दिया बताओ कृपा करो कृपा एक ही बात एक खास बात सब कर दी भगवान कोई सुन जोड़ो माँ जोड़ो बाप जोड़ो भाई है संबंधी है कुटुंबी है स्नेही है मित्र है बेटा है चेला है चेला को समझ जोड़ लो भगवान मेरे हैं मेरे तो मेरे धर को पार दूसरो कोई चाह कृष्ण मोर मोट मेरे पति सोई मेरे तो मेरे धर को पार दूसरो कहते हो सुनते हो समझते हो तो आप जो नहीं मानते आश्चर्य बात है जो लाभ की बात है उसको मानते नहीं नुकसान की बात सच मान लेते क्या इसे भला होगा सच्ची बात है हम भगवान गए भगवान हमारे और कोई नहीं हमारा ये बात और दूसरी मान लो तो बहुत बढ़िया मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई विघ्न कोई ना पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो गया पूर्ण, कोई नहीं, कोई स्त्री है वो पुरुष है, वो बेटा है वो बेटी है, स्त्री है, क्या स्त्री अपनी रहेगी, क्या पति अपना रहेगा, बताओ। अरे भगवान जाएंगे, दूसरा कोई सब टिकेगा और भगवान सब मिटेगा, बताओ। दूसरा कोई सब टिकेगा क्या, अरे भगवान का संबंध मिटेगा क्या, आप नहीं मानो तो मानो तो वो तो मिटेगा नहीं, तो फिर मिटेगा ही नहीं, वो जो टिका ही नहीं, पड़ो माँ का संबंध नहीं रहेगा, स्त्री का संबंध नहीं रहेगा, बेटे का संबंध नहीं रहेगा, जाति का संबंध नहीं रहेगा, परिवार का संबंध नहीं रहेगा, आश्रम का संबंध नहीं रहेगा, संसार देशों में सब टूट रहेगा, क्या भगवान संबंध नहीं रहेगा, तो सच्चे संबंध हो जाओ भगवान के, कितनी बढ़िया बात है। अब विचार कर लो, दिन में कह देना, धन भगत मिले उसको दिन कह देना, ये गलती है भैया, मैं गलती हो तो मत बनो, आप नुकसान हो तो मत बनो, किसी को हानि हो तो मत बनो, कोरा लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, सदा रहने वाला संबंध है, बस समय ठीक है ही नहीं, क्यों बनो, कोई समय ठीक है, पति पत्नी का ठीक है, माँ बेटा का ठीक है, बाप बेटा का ठीक है, कौन सा ठीक है बताओ, कोई समय ठीक है ही नहीं, और भगवान के वहां मिटेगा ही नहीं, हम मानो भले मत मानो, तो फिर वही मानो जो सदा रहने वाला है, और वो आने में तो बता दो, दिन बता देना, दिन बता देना, कल बता देना, और महान आनंद की बात है, अरे दूसरा न कोई मान लो तो बेटा पार हो जा, मेरे तो भगवान है, तो कोई नहीं है, बेटा पार हो जा, अनन्य सिद्धि होता मैम, अनन्य चेता सुता हूं, मैं ये मना दस मन मना भाव, माँ में एकदम शरण बज, गीता में कई बार रहा, गीता बात नहीं बनाऊंगे, मैं तो वही बात करता हूँ, मेरी बात है नहीं, गीता की बात है, भागवत है, गीता है, रामायण है, नहीं कहा है, ईश्वर सजीव अविनाशी, सब शास्त्रों की बात है, सबके लिए लाभ की बात है, नुकसान बताओ, कृपा करो, सब ये बात बस हुई, एक मान लें बस, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, असुंदर है सुंदर से करो, असुंदर है कहा का उठ रहते हमारा है, अच्छा है तो हमारा है, बुरा है तो हमारा, हम क्या करें, लड़की को ब्याह देते हैं तो अच्छी लड़की होती है, क्या करें भाई, तो अनादि काल से संबंध है, उसको नहीं मानते, जो प्रार्थना है उस सही बात है सबके लिए, वो गना आपका माता, आप माँ मानो, बाप मानो, तुम्हें माता पिता, तुम्हें व तुम्हें बंधु सगा, तुम्हें व तुम्हें वो विद्या जमने मुझे कोई संबंध नहीं, मित्र मानो और बैरी मानो तो भगवान को ही मानो, फिर छोटो क्या माने, बैरी माने भगवान को मानो, पैसा में नाओ चाहे पूर्ण बाग में नाओ नावे जितो पुन, मारवाड़ी का बात है, नावे जितो पुन बोलो, कोई तरह का नुकसान नहीं, सब तरह का फायदा, वो बात भी नहीं मानो, कौन सी बात मानो, बताओ, ये तो स्वीकार कर लो, भीतर से हम भगवान के, भगवान हमारे, बताओ कोई बात न आती हो, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात। समस्या जो मान लो, भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, मित्र मान लो, बेटा मान लो, चेला मान लो, चार या पिता जो है ही, पिता मैसे जग तो इसमें घर में बता जाऊंगे संभवाना सर्व योनि सुझा कुछ योनि में हमारा हम भी जो पता है पिता पिता भगवान बड़ा होना चाहते हो तो क्या भगवान का हो जाने छोटे हो जाओगे, दूसरे होकर बड़े हो जाओगे? नहीं हो सको, दूसरे होकर बड़ा नहीं हो सकोगे, भगवान हो जाए भगवान बड़ा हो जाएगा। भगवान हम और शंका तो बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।